holom niro haki arop niro haki tuho ito dasinya hape tunyi kong magopo disir pangpar sirangan Tuna habe ito na voltar bahera na mga batu na kami tungiluki na maito hata parpurisiana. Tuna habe ito na voltar bahay.